6 uur. Je kunt zeggen wat je wil, maar op de protestborden van de scholieren stonden wel originele teksten. Politici die anderen drammer hadden genoemd kregen bijvoorbeeld een koekje van eigen deeg met klimaatennaaier. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 8 februari... en op deze dag in 2016 gingen door het stormachtige weer diverse carnavalsoptochten niet door. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Het lichaam dat Britse reddingswerkers hebben geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal is van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Dat blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer, meldt de Britse politie. De familie van Sala is ingelicht. De 60-jarige Britse piloot van het toestel wordt nog altijd vermist. Hij moest de voetballer op 21 januari van zijn oude club Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff brengen, maar het vliegtuigje verongelukte. Het Rode Kruis opent een Giro-nummer om hulp te bieden aan gevluchte Venezolanen. De hulporganisatie heeft zijn budget voor Venezuela verdubbeld en roept Nederlanders op om geld te storten. Door de tekorten aan van alles in het land zijn veel mensen op de vlucht. De VN schat dat zo'n 3 miljoen Venezolanen naar het buitenland zijn gegaan. Het Rode Kruis wil hen schoon drinkwater, voedsel en onderdak bieden, maar ook hulp om bijvoorbeeld familieleden te zoeken. Daar zijn tientallen miljoenen euro's voor nodig, zegt de hulporganisatie. Amazon-baas Jeff Bezos zegt dat hij wordt gechanteerd door een Amerikaanse tabloid. The National Enquirer schreef over een buitenechtelijke relatie van Bezos, die de rijkste man ter wereld is. Het blad dreigde ook om onder meer naaktfoto's te publiceren van hem en zijn minnares. Volgens Bezos kon hij publicatie voorkomen door te stoppen met zijn onderzoek naar de banden tussen de krant en president Trump. Maar de Amazon-baas weigert dat. In plaats daarvan geeft hij in een blog openheid over zijn affaire en beschuldigt hij de National Enquirer dus van chantage. Vandaag dient een kort geding van de politiebonden tegen de burgemeester van Den Haag. De bonden vinden dat burgemeester Krikke te veel voorwaarden stelt aan een protestactie tegen pensioenplannen van het kabinet. Politiemensen willen maandag twee Haagse gebouwen blokkeren. Van de burgemeester mag dat alleen als de bonden garanderen dat iedereen naar binnen en naar buiten kan blijven gaan en als de eigenaren van de gebouwen dat goed vinden. De politiebonden vinden dat te ver gaan. En televisiemakers hebben op een middelbare school in Veenendaal 5 nepleerlingen geplaatst. Het waren 5 acteurs die voor een tv-programma van RTL 4 het middelbare schoolleven wilden vastleggen. Docenten en andere leerlingen van de school wisten dat niet, schrijft de Volkskrant. De leiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal was wel op de hoogte. Het bedrog kwam aan het licht toen leerlingen van de school ontdekten dat de 5 nieuwelingen nepaccounts hadden op sociale media. En daarop ontstond onrust op de school. Inmiddels zijn de opname voor het tv-programma stilgelegd en de tv-makers zouden hun excuses hebben aangeboden. Het weer overwegend bewolkt met af en toe een bui. Er staat flink wat wind uit het zuidwesten, aan de kust hard of stormachtig. Later vandaag meer regen en het wordt ongeveer 9 graden. Dit weekend blijft het wisselvallig en zacht met veel wind. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend met het nieuws van gisteravond. Nederland en Australië hebben namelijk diplomatieke contacten met Rusland over mede-aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. U weet, dat gebeurde in de zomer van 2014. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er contacten zijn. Dit is een eerste stap om echt formeel met elkaar om de tafel te gaan zitten over die aansprakelijkheidsstelling. Wij hebben duidelijk gemaakt wat wij vinden van de verantwoordelijkheid van de Russische Federatie. Daar willen we ook formeel met ze over in gesprek. Het is belangrijk dat we dat nu op diplomatiek niveau doen. Moet ertoe leiden dat we ook echt formele onderhandelingen kunnen starten. Is nog niet zover, maar ik ben wel positief gestemd dat dat ook kan lukken. Blok wil nog niet vooruitlopen op wanneer die gesprekken zijn. Wel kan de minister zeggen dat ze losstaan van het strafproces. Het is helemaal aan het Openbaar Ministerie om hun onderzoek te voltooien en te beslissen op welk moment zij het aan de orde vinden om de zaken voor de rechter te brengen. Het is een ander traject. Het is de staatsaansprakelijkheid waarbij Nederland en Australië de Russische Federatie aansprakelijk hebben gesteld. Dat is echt iets anders dan het strafrechtelijke traject. Voor Piet Ploeg, nabestaande en bestuurslid van de stichting Vliegramp MH17... is het een verrassende, maar goede zaak dat er nu wordt gesproken. Dit nieuws komt onverwacht. Het is nog maar anderhalf maand geleden of zo... dat vanuit Buitenlandse Zaken naar buiten werd gebracht... dat die gesprekken met Rusland maar heel moeizaam tot stand kwamen. En nu krijgen we opeens het bericht dat er gesprekken gaan komen. Ja, het is altijd goed als er gesproken wordt. Kijk, voor nabestaanden is het heel erg belangrijk dat duidelijk wordt wie verantwoordelijkheid heeft voor het neerhalen van vlucht MH17. En het is ook belangrijk dat degenen die verantwoordelijk zijn hun verantwoordelijkheid ook nemen. En daar zijn blijkbaar die gesprekken voor nodig. Dus we hopen dat dit in ieder geval een eerste voorzichtige stap is in een reeks van gesprekken die ertoe gaan leiden dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. Volgens Ploeg moet dit diplomatieke contact niet worden gezien als een schuldbekentenis van Russische zijde. Ik heb de Russische ambassadeur, volgens mij was hij het, nog niet zo lang geleden horen zeggen van natuurlijk willen wij praten met Nederland en Australië, zolang het maar gaat over de aansprakelijkheid van Oekraïne. En ik denk niet dat het voor de hand ligt dat Rusland nu opeens zo'n grote omzwaai maakt dat ze opeens hun verantwoordelijkheid gaan toegeven. Maar alleen het gesprek er al over, zij het op kousenvoetjes en heel erg voorzichtig, is toch een positief teken. Straks na 7:00 meer reacties op dit nieuws. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Jinek ging het over de klimaatmars die ruim tienduizenden scholieren gisteren hebben gelopen in Den Haag. D66-leider Rob Jetten steunt de scholieren. Nou ja, ik vond vandaag eigenlijk een mooie praktijkles maatschappijleer. Je kunt op school in de klas praten over vrijheid van meningsuiting, het recht om te mogen demonstreren. En deze kinderen die hebben het helemaal zelf georganiseerd. Zijn met z'n allen vandaag vanochtend in de trein en in bussen gestapt om naar Den Haag te gaan om hun stem te laten horen. Ik vind het echt geweldig eigenlijk dat de jongeren dat doen. En overigens, een van de organisatoren die heeft ook te kennen gegeven, ik ben juist een rechtse jongere. En ook een rechtse jongere vindt dat de politiek meer aan klimaatverandering zou moeten doen. Thierry Baudet van Forum voor Democratie zat ook aan tafel. Hij is het oneens met de klimaatspijbelaars. En als voorbeeld nam hij de tekst op een protestbord. Alleen al zo'n slogan CO2 weg ermee, dan weet je dus helemaal niets van het functioneren van fotosynthese, wat alle planten en alle bloemen op aarde ademen CO2 in. Dus het hele idee dat je de planeet moet redden van CO2, dat is gewoon absurd. Dus ik zou zeggen, ook een lesje biologie kan geen kwaad. Tientallen, zo niet honderden ouders met een niet-westerse achtergrond in Nederland die hebben hun kinderen achtergelaten in een land van herkomst. Pedagoog Abdella Meras die vertelde erover in Met het oog op morgen. Hij adviseert nu ouders met een migratieachtergrond. Zelf werd hij op zijn 8e achtergelaten in Marokko. In de eerste jaren was het natuurlijk voor mij was echt een hel. Want je kent die cultuur niet. Je bent hier gewend toch op bepaalde systemen. Je gaat terug naar Marokko waar je hard aanpak. Dus echt geen rekening houden met dat ik uit Nederland ben gekomen. Dus dat ik geen Arabisch ken. Dus als de leraar mij vraagt van lees dit en ik weet het niet. Ja, dan heb je echt een groot probleem. Bij RTL Late Night ging het over het tv-programma First Dates. Sergio Feyent is de gastheer van het programma en vertelde over het onlangs geopende First Dates Hotel. De sfeer is, zeker in het hotel, het ademt liefde. Ja. En wij zijn, zo bezig om de gasten in de watten te leggen dat alles is er om het te laten ontstaan. Ook het nieuwe boek van Wim Daniels werd besproken bij RTL Late Night. En dat boek draait om de Brabantse groet houdoe. Twee keer is het woord houdoe gekozen tot het mooiste Brabantse woord. Ja? Ik zeg het zelf heel vaak. En toen dacht ik, ik ga eens kijken of daar een boek in zit. Want je moet natuurlijk wel pagina's kunnen vullen. En daar bleek heel veel over te schrijven te zijn. Houdoe moet je dus zeggen, kennelijk. Na een oproep van Daniels is er ook een carnavalslied gemaakt met dat woord houdoe als onderwerp. Ja, houdoe. Dat was gisteravond op radio en tv. Dan nu Robin Thicke, T.I. en Pharrell. Everybody get up. I know you want it. Van Robin Thicke en zijn vrienden, zullen we maar zeggen. Blurred Lines was dat uit 2013. De ochtendkranten, ze liggen hier. Ook naar de sites gekeken natuurlijk. En dit zijn de belangrijkste verhalen. Ja, ook op veel voorpagina's zien we foto's van het grote scholierenprotest voor het klimaat gisteren in Den Haag. De opkomst was veel groter dan verwacht. De spandoeken nog nooit zo creatief, schrijft het AD. En Trouw vraagt zich af of er een internationale protestbeweging ontstaat. De Telegraaf schrijft dat Nederland landen in Noordwest-Europa bij elkaar probeert te krijgen om samen een CO2-heffing voor de industrie in te voeren. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegenover de krant. En deze kopgroep, zoals de landen in de krant genoemd worden, moet voorkomen dat Nederland na het eventuele invoeren van een CO2-heffing onaantrekkelijker wordt voor bedrijven dan buurlanden. Het gaat volgens de krant nu vooral om oriënterende gesprekken. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid heerst soms zo'n sterke angstcultuur dat ambtenaren zich niet tegen hun leidinggevende durven uit te spreken. Volgens het AD blijkt dat uit een intern medewerkersonderzoek dat eind vorig jaar is gehouden. Enkele ambtenaren van het ministerie voelen zich zo onveilig dat ze ongewenst gedrag, zoals seksisme, niet of pas veel later melden. En ook klagen medewerkers over controledwang, waardoor ambtenaren nauwelijks ruimte hebben voor eigen initiatief. Geestdodend voor de werkvloer, schrijft er een. Ondanks dat alles geven de medewerkers hun werkgever gemiddeld toch nog het rapportcijfer 7,1. En dat is ietsje beter dan 2 jaar geleden. En we blijven even bij het AD, want daarin zegt D66-Kamerlid Pia Dijkstra dat zorgminister Hugo de Jonge snel met een plan moet komen om meer bewustwording over euthanasie te krijgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet zal zorgen voor een brede discussie over waardig ouder worden, de euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven. Maar daar is tot nu toe niets van terechtgekomen. En hoe langer dit duurt, hoe argwanender ik word, zegt Dijkstra daarover. Ze vindt dat de Jonge meer moet gaan beseffen hoe belangrijk het thema voor D66 is. En volgens haar stelt hij de coalitieverhoudingen op de proef. CDA moet meer investeren in de coalitie als het om het thema waardig sterven gaat, zegt ze. En leasemaatschappij Leaseplan zoekt een koper voor het kroonjuweel van het bedrijf, namelijk het onderdeel CarNext, dat tweedehands leaseauto's verkoopt. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van bronnen. 4 maanden geleden probeerden de eigenaren van Leaseplan het bedrijf naar de beurs te brengen, maar dat werd vanwege marktomstandigheden afgeblazen. En banken presenteerden CarNext toen als kroonjuweel dat 1 tot 2,5 miljard euro waard zou zijn. NOS Radio 1 Journaal. 14 minuten over 6 is het. Als een kerkgebouw de deuren moet sluiten omdat er steeds minder kerkgangers komen, dan lopen de gemoederen meestal flink op. Als het ook nog eens om de hoofdkerk van de katholieke kerkprovincie Nederland gaat, en dat is de kathedraal in Utrecht, dan is de verontwaardiging bij de parochianen extra groot. Gisteravond belegde het kerkbestuur van de kathedrale kerk in Utrecht een informatieavond over die voorgenomen sluiting van het gebouw. Het naastgelegen museum Catharijnenconvent koopt dat gebouw waarschijnlijk voor 1 euro. Ik ben er tegen. Ik zie geen reden om de kathedraal te sluiten, om deze kerk weg te geven. Want u heeft net gehoord dat het voor 1 euro aan het museum verkocht gaat worden. Ik heb liever een levende kerk dan een museum. Ik vind het heel jammer dat ook de kardinaal zich gewoon niet openstelt om met parochianen in gesprek te gaan. Er is zoveel passie om dit open te houden. Er zijn zoveel goede ideeën. En als iemand zegt, ja, er is geen vitaliteit, dan weet ik niet wat vitaliteit is. Pastor Zwijnenberg, vandaag heeft het parochiebestuur laten weten, het kerkbestuur, dat ze voornemens zijn om de kathedrale kerk te sluiten. Wat vindt u daarvan? Ik vind het ongehoord. Vooral de motivatie. Ze vertellen als bestuur dat ze de kerk bekijken als een van de parochiekerken. En dat de vitaliteit hier minder is dan bijvoorbeeld de Augustinus. Maar ze nemen in de redenering niet mee dat een kathedraal een aparte status heeft. De belangrijkste kerk van de kerkprovincie. En diezelfde redenering gaat de bisschop nu ook hanteren. En daar begrijp ik geen lor van. Want de bisschop zou toch moeten vechten voor zijn kerk. Maar dat doet hij op geen enkele manier. Daar heeft hij al meer laten merken dat hij dus een soort van hekel heeft aan de kathedraal. En je mocht nooit zeggen dat het een mooie kerk was, want dat was het dus niet. Dus hij voelt zich niet lekker in die kerk. Hij laat zich weinig zien met de hoogtijdagen, Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Maar laat al die kathedrale functies hier in deze kerk plaatsvinden. En door je aanwezigheid stimuleer dat. Wat zou u ervan vinden als dit op termijn toch een museum wordt? Niet zomaar een museum, maar ook nog voor religieuze voorwerpen. Ja, ik vind wanneer het museum wordt, vind ik beter dan wanneer het gewoon aan wie dan ook verkocht wordt. Maar ik vind het wel heel erg droevig dat je de kathedrale kerk en de metropolitane kerk van Nederland tot museum maakt. Veelzeggend. Ja, het is een soort symbool voor de situatie die in Nederland ontstaan is. In het hart van het land, in Utrecht, gaat de kathedraal over in een museum. Mevrouw Blom, vicevoorzitter van het kerkbestuur. Een avond waar de emoties behoorlijk opliepen. Hè. Mensen zijn boos, mensen zijn verdrietig. En vinden het ook heel raar dat de belangrijkste kerk van Nederland, de kathedraal, gesloten gaat worden. Wat zegt dat u? Nou, dat vind ik inderdaad een hele pijnlijke zaak. Want elke kerk die gesloten gaat worden, hè, daar hebben hele generaties de meest emotionele momenten van hun leven gevierd. Dat het ook nog eens een keer een kathedrale kerk is, maakt het extra pijnlijk. Er was ook verbazing en zelfs al boosheid vanavond dat de kardinaal toestemming heeft gegeven voor de verkoop. Het is toch zijn kerk, hè, de belangrijkste kerk toch, van de kerkprovincie Nederland. Wat is het argument dat u heeft gehoord dat de kardinaal zei, doe maar, verkoop maar? Voor de kardinaal gaat het niet zozeer om welke stenen. Ja, dat klinkt cru als je het hebt over een kerk. Maar het gaat hem echt om de levendigheid van de geloofsgemeenschap. Dat is waar het om draait. En ja, dat heeft hij ook geconstateerd, dat dat zich veel meer afspeelt in de Augustinus dan in de Catharina. En hij, ja, je kunt het ook zo zeggen, ik hecht zelfs niet aan mijn kerk, hè. Ik ben bereid mijn kerk op te geven als ergens anders meer geloofsgemeenschap tot bloei kan komen. En zal het kathedrale koor dan mee verhuizen naar de Augustinus? Dat lijkt me wel, ja. Dat gaat gewoon door. Ja, de kathedraal blijft een kathedraal, alleen op een andere plek. Maar verder blijven alle faciliteiten, ja, dat zal gewoon dan ook mee verplaatst worden. Bijdrage was dit van Karin Albers. Dan het schaatsen. Het WK-afstanden gaat sinds 1996 staat dat op de internationale schaatskalender. Met uitzondering van de Olympische jaren. Tot gisteren was de Amerikaan Chad Hedrick de enige buitenlander die zich ooit wereldkampioen op de 5 kilometer mocht noemen. Dat lukte hem in 2004 en 2005. Daar is nu ook de Noor Sverre Lunde Petersen bijgekomen. En dus niet titelverdediger Sven Kramer of de man van het seizoen Patrick Roest wonnen de 5 kilometer. Het was de Noor. Die twee Nederlanders die zitten allebei in het team van schaatscoach Jacques Ory. Na afloop analyseerde hij de prestaties van zijn schaatsers. Je kijkt naar het podium zo, maar jouw twee schaatsers staan niet op de plek waar je ze had willen hebben. Waar schortte het aan vandaag voor jouw gevoel? Nou, dat Renoir ontzettend hard reed. Dat was natuurlijk, die jongen die reed geweldig. En Patrick, die gokte. Die zat er 2 seconden onder en dan zit je hier natuurlijk rond de 6-5 te rijden, 6-4. Ja, en dat lukte net niet. Ja. Opgejut door de tijd van die Noor, van Pedersen. Ja, tuurlijk, je moet wel. Want je wil die tijd aanvallen, dat deed hij, vond dat knap. Maar ja, dat mislukte. Is het dan ook een soort van kwestie van op goed geluk? Nou, dat is niet op goed geluk, maar je zoekt je grenzen. En die ene keer ligt die grens een beetje anders dan de andere keer. En dat moet ook allemaal een beetje lopen. Maar ja, hij probeerde het, ja, en hij wordt tweede. Dus ja, die gok was zo slecht natuurlijk nog niet. Alleen je had natuurlijk willen winnen. Nou was Pedersen vorige week in Hamer al duidelijk sneller dan de rest van dat veld wat daar startte. Heeft hij jullie toch nog verrast? Of had jij wel gezien dat hij in topvorm was? Ja joh, hij reed in Heerenveen ook al hard met de World Cup. Daar reed hij ook al hartstikke snel. En vorig jaar reed hij natuurlijk ook al een paar keer hartstikke goed. Op het WK Allround reed hij geloof ik ook nog best wel goed. Alleen toen viel hij. En op de Spelen was die jongen ook goed. Dus ja, die jongen is gewoon een hele gevaarlijke tegenstander. En hij deed die hartstikke prima natuurlijk. Hij had hier wel zijn uitschieter, hè? Had je met Roes niet ook liever die uitschieter hier gehad? Ja, natuurlijk wil je hier die hebben. Want dan je wil hem natuurlijk winnen. Alleen, kijk, die tijden die hier gereden worden, die zijn hartstikke goed. Zitten allemaal een beetje met baan. Alleen, hij reed een hele snelle. En wij probeerden de ronde door te gaan. En dan, Roes zat natuurlijk 2 seconden onder. Dat is wel een beetje pittig. Maar dat mislukte, ja. De race van Kramer. Is daar die ronde, op een gegeven moment rijdt hij een 28er, 28-9. Maar het leek dat hij het daarna moest bekopen. Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, vond ik dat hij vanaf rondje 2 niet lekker in zat. Het eerste rondje ging goed en toen vond ik niet dat hij zijn efficiëntie heeft die hij normaal had. Dus ik vond hem eigenlijk vanaf rondje 2 al niet zoals hij kan zijn. En hoe kan dat? Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop redenen ervoor te verzinnen en het liep nu niet. Ja, het is vervelend en dan moeten we naar gaan kijken wat dat nou precies is. Maar ik vond dat hij technisch niet goed in zijn race kwam. Nou. Jullie winnen vaak, vandaag niet. Vandaag winnen de Nooren met een prachtige race van Pedersen. Kun je dan toch ook wel hier, nu speelt het volkslied. Kun je dan hier toch ook wel van genieten dat het publiek hier zo, dat het Noorse volkslied meespeelt? Of ben je daar te veel een winnaar voor? Nou ja, ik kan heel slecht genieten van verlies. En dat geldt ook voor dit. Wij willen gewoon met alles wat we doen op een eerlijke manier winnen. En als we dan verliezen, dan doen we dat op een sportieve manier. Die jongen is geweldig, een goede schaatser. En we gaan er weer alles aan doen om hem te pakken. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Ja, meteen weer strijdvaardig dus. Coach Jacques Ory in gesprek met Steven Dalebout. Vandaag gaat dat WK-afstanden verder. 500 meter en de ploegenachtervolging staan dan op het programma bij zowel de vrouwen als de mannen. Uiteraard ook allemaal weer te volgen hier via NPO Radio 1. En van het schaatsstadion gaan we naar het voetbalstadion. En wie daar een beetje om zich heen kijkt, die ziet dat niet alle supporters zelf even sportief zijn. Maar daar probeert het programma Eurofit veranderingen in te brengen. Mannelijke supporters van ADO Den Haag, PSV, Vitesse en FC Groningen, die worden gestimuleerd om meer te bewegen en gezonder te eten. Hetzelfde gebeurt trouwens bij een aantal buitenlandse clubs. En het werkt, blijkt uit onderzoek van de ziekenhuizen Amsterdam UMC en Radboud UMC. Heren van de ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. Onderzoeker van het Amsterdam UMC. Vanwaar dit programma eigenlijk? Nou ja, een hoop voetbalfans die leven niet zo gezond. En voelen zich ook niet zo aangetrokken tot een hoop programma's die beschikbaar zijn. En dit is nou precies een programma wat voor hun wel interessant is. Dus hun club biedt iets op het voetbalveld met coaches van de club om meer te gaan bewegen en gezonder te gaan eten. En dat spreekt heel erg aan. Hoe ziet dat programma eruit dan? Nou, ze komen wekelijks bij de club voor 12 weken. Dan hebben ze een sessie van 90 minuten op het veld van de club met een coach van de club. En tijdens die 90 minuten wisselen ze eigenlijk tips en trucs uit over hoe ze gezonder kunnen eten, hoe ze meer kunnen bewegen, wat voor hun werkt en wat niet voor hun werkt. En vervolgens gaan ze ook nog een tweede deel van die sessie gaan ze beweegsessie doen. Dus dat betekent dat ze in het begin gaan wandelen rond het voetbalveld. En op het laatst spelen ze ook wandelvoetbal. Oké, maar goed, het is eigenlijk gewoon eigenlijk wat je bij alle afvalpogingen hoort. En in het voetbalstadion geldt dan minder broodjes bal in de pauze, minder biertjes drinken, minder snoepen, dat soort zaken. En meer bewegen. Ja, en het kan natuurlijk wel beginnen met kleine veranderingen in je dagelijks leven. Zoals een van de supporters van de week zei, het leven is ook geen gevangenis. Ja, dus je hoeft niet elke dag alleen nog maar worteltjes te eten. Maar kleine veranderingen kunnen al meteen een grote impact hebben op je leven. En dat geldt wel zowel voor bewegen als voor voeding gelukkig. Ja, zoals wat dan? Noem eens één ding. Nou ja, waar we op richten is dat de mannen proberen 10.000 stappen per dag te zetten. En je zag dat een hoop van die mannen meteen daar zich wel tot aangetrokken voelt. Dat ze vrij competitief worden. Dus we hadden een van de mannen die dan s'avonds, als hij zijn 10.000 stappen nog niet had, een rondje rond de tafel, de keukentafel ging lopen. Om die laatste paar stappen er nog even bij te scoren. Ja. Ik heb ook begrepen dat je trouwens op een andere manier aan die 10.000 stappen kan komen. Oh ja, hoe is dat? Ja, ik hoorde van een collega, masturberen schijnt ook, dat schijnt ook mee te tellen. Die had ik nog niet gehoord, maar ik had wel gehoord dat als je het aan het kettingje van je hond hangt, dat het ook heel snel gaat. Oké. Nou ja, goed, dan doet de hond in ieder geval het werk. Bij dat andere doe je het dan tenminste nog zelf. Ja, ik heb het ook maar van horen zeggen. Ik werk zelf niet met zo'n ding. Zijn er resultaten te meten? Ik bedoel, zijn er al resultaten te boeken? Kunt u al mooie resultaten overhandigen? Nou, toevallig van de week hebben we onze resultaten gepresenteerd in de wetenschappelijk tijdschrift. En die laten zien dat onze mannen meer gaan bewegen, gezonder gaan eten. Daardoor vallen ze gemiddeld 2,4 kilo af. Hun bloedwaardeprofielen zien er beter uit. Hun welzijn wordt beter. In het begin scoorden ze zichzelf net een 7'tje. Nu scoorden ze zichzelf bijna een 8. En het mooie is eigenlijk dat ze dat niet direct alleen naar het programma laten zien, maar ook een jaar na het begin van het programma. En dat is eigenlijk waar we op zoek zijn, hè? Lange termijn gedragsverandering. Ja. Waardoor mensen gezonder worden. Ja. En in dit geval ook beter. Nou zei ik het, het is ook bij buitenlandse clubs gedaan. 4 clubs in Nederland. Wie zijn de winnaars? Welke supporters hebben het beste gedaan? Ja, klopt inderdaad. We hadden ook clubs in Engeland, waaronder Arsenal, Manchester City. We hadden clubs in Noorwegen en clubs in Portugal. En Nederland deed het eigenlijk van alle vierde landen het beste. Dus dat was natuurlijk wel heel erg leuk. En welke van die 4 clubs het beste? ADO Den Haag, PSV, Vitesse of Groningen? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Oké. Dus over heel Nederland heen was het eigenlijk een groot succes. Ja. Dank voor de uitleg. Graag gedaan. Hidde van der Ploeg is dat, onderzoeker van het Amsterdam UMC. Zo vlak voor het weekend even een leuk liedje waar je direct een goed humeur van krijgt. DJ Vice uit Los Angeles trommelde zanger Jason Derulo op. Die woont in Miami. Regelde ook nog even de zangeres van het meest gedraaide liedje op de Nederlandse radio van dit moment. Dat liedje is Sweet But Psycho van Ava Max. Die drie dus nu in make-up. Tired of back and forth, walk out and I slam that door. Go looking for someone new, but there's nothing better than sex with you. Hell no, no, we can't be friends. We got all up in our fist. Never been a jealous dude, but who the hell is that texting you? I'm feeling like this is the opposite of love, but we know opposites attract. Bad. It's so dysfunctional between the two of us. You tell me this and never. Then I call you mine. Never been a lonely girl, but let me know I'm the only girl. Too quick with the clap back. Love your attitude. Leave me, then come right back. Like you always do. I'm feeling like this is the opposite of love. But we know opposites attract. I want you back. Jason Derulo en Ava Max. Make-up, dat is het liedje. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Rode Kruis opent Giro 5125 voor hulp aan gevluchte Venezolanen. De hulporganisatie zegt tientallen miljoenen euro's nodig te hebben voor onder meer schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Volgens de VN zijn zo'n 3 miljoen Venezolanen naar het buitenland gegaan vanwege de tekorten in het land. Het geborgen lichaam uit het vliegtuigwrak in het kanaal is van de Argentijnse voetballer Sala. Dat heeft de lijkschouwer vastgesteld en de Sala's familie is ingelicht. De 60-jarige Britse piloot van het toestel wordt nog altijd vermist. Televisiemakers van RTL hebben op een middelbare school in Veenendaal 5 nepleerlingen geplaatst. Het waren acteurs die het middelbare schoolleven moesten vastleggen. Toen dat werd ontdekt, ontstond er onrust op de school. De opnamen zijn stilgelegd en de tv-makers zouden hun excuses hebben aangeboden. De gemeente Apeldoorn laat vandaag onderzoek doen naar scheuren in het stadhuis. Gisteravond werd in de vloer van de hal een scheur ontdekt en ook in het plafond van de parkeergarage eronder. Volgens bouwdeskundigen is er geen acuut gevaar, maar een deel van de garage is wel afgezet. Het Apeldoornse stadhuis wordt sinds augustus gerenoveerd. En Dick Advocaat wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad heeft hij zich na 1 gesprek teruggetrokken vanwege kritiek van analisten. Die noemen de 71-jarige advocaat te oud of slechts een tussenoplossing. Het weer overwegend bewolkt met af en toe een bui. Er staat flink wat wind uit het zuidwesten. Aan de kust hard of stormachtig. Later vandaag meer regen en het wordt ongeveer 9 graden. Erwin de Hart zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog een asfalteermachine. Die had er al om 5 uur weg moeten zijn. Dit wordt tot 7 uur dat die niet is opgeruimd bij de Van Brienenoordbrug. Het levert al 6 kilometer file op, een kwartier vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere heeft bij de verbindingsweg bij knooppunt Eemnes naar de A6 richting Amsterdam een vrachtwagen houtsnippers verloren. En daarom is de verbindingsweg helemaal dicht en leidt de weg naar Lelystad via de A1 en de A6 via knooppunt Muiderberg. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Koop nu een Suzuki voor een superprijs. Ruil je auto in en ontvang tijdelijk tot 1250 euro extra in ruilwaarde. Welke Suzuki kies jij? Ga snel naar suzuki.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Vanavond in Meldpunt. Alle asbestdaken op woonhuizen en schuurtjes moeten binnen 6 jaar worden vervangen. Maar wie gaat dat betalen? Ik krijg al een slapeloze nacht ervan. En de Max Ombudsman onderzoekt een zaak waarbij geen geld uit een geldautomaat kwam, maar wel werd afgeschreven. In Meldpunt, vanavond om 7:10 bij Max op NPO 2. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. 6:05, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Venezuela komen oppositie en regering steeds meer tegenover elkaar te staan. Het beste voorbeeld daarvan is nu zichtbaar bij de grens met Colombia. De oppositie, onder leiding van Juan Guaido, die wil voedsel- en medicijnpakketten het land proberen in te krijgen. Maar dat staat de regering van Nicolas Maduro niet toe. Contact met onze correspondent Mark Bessems. Mark, waarom wil Maduro dat niet? Ja, als hij zou toestaan dat die hulp Venezuela inkomt, dan zou hij eigenlijk gewoon toegeven dat Venezuela die hulp ook echt nodig heeft natuurlijk. Hè? Met andere woorden, dat er een ernstige crisis is in Venezuela. Als hij die hulp door zou laten gaan en het komt bij mensen terecht, ja, dan moet je niet denken dat ze Maduro gaan bedanken natuurlijk. Want die heeft het niet bedacht. Dit is een plannetje van de oppositie. Vergeet ook niet dat een heel groot deel van die hulp uit de Verenigde Staten komt. USAID staat er op veel van die pakketjes. En ja, Maduro's socialistische regime, de retoriek van Maduro van de afgelopen jaren, is toch altijd dat de Amerikanen, de Yankees, de gringo's, de imperialisten, neocolonisten, kortom, de vijand zijn. En hoe wil de oppositie die goederen dan uiteindelijk bij de mensen krijgen? Ja, de oppositie weet dat natuurlijk ook allemaal. Hè. Ik denk dat het ook niet zozeer erom te doen is dat die hulp bij de mensen komt. Dit is een politieke actie. Ze rekenen denk ik zelfs een beetje op Maduro's blokkade, dat hij het tegengaat. Het is gewoon een politiek potje schaak. Want als Maduro doet wat iedereen verwacht en hij houdt die hulp tegen, dan is het natuurlijk dan is het eigenlijk gewoon een PR-overwinning voor de oppositie. Zie je wel, die Maduro denkt niet aan het volk. Het is gewoon een keiharde dictator, zeg maar. Geen goede reclame. En uiteindelijk gaat het de oppositie vooral om het leger. Gaan de militairen doen wat Maduro zegt? Dus houden ze de hulp straks tegen? De hulp voor hun eigen landgenoten. Die landgenoten die hebben honger en vergeet niet dat heel veel gewone soldaten, het voetvolk, ook last heeft van die crisis. Want hoe wil Maduro eigenlijk die zaak blokkeren? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou ja, we hebben in ieder geval foto's gezien. Hè. Je ziet een hele beroemde foto inmiddels al van die grote brug waar midden zeg maar op de grens staan daar containers dwars over de weg. En dat is een vrij krachtig beeld dat nu al de halve wereld is overgegaan. Aan de Colombiaanse kant van die brug staan dus nu een stuk of 7 vrachtwagens geparkeerd. Jij bent vorige week in Venezuela geweest. Hoe groot is de schaarste eigenlijk? Zijn de schappen echt leeg in de winkels? Ja, ik ben inderdaad net terug. Ik was deze keer maar een paar dagen. En wat me in Caracas, de hoofdstad, heel erg opviel, is dat het niet meer zo is als een paar jaar geleden. Hè? Toen was er gewoon niks te krijgen. En nu is er gewoon wel wat te krijgen. Maar alles is heel erg duur. Wat je kan kopen is gewoon voor de meeste mensen niet te betalen. En dan heb ik het nog niet eens over andere dingen. Zoals bijvoorbeeld geen gas om mee te koken. De stroom valt heel veel uit. Veel plekken hebben echt nauwelijks nog water. Benzine is zelfs schaars in olieland Venezuela. Dus de meeste mensen hebben echt uiteindelijk in de praktijk nog steeds heel veel schaarste, heel veel last van die schaarste. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk grote demonstraties ook gezien. Hè? Verandert er dan nu ook echt iets? Heeft Guaido zijn voet tussen de deur gekregen? Ik denk dat de machtsbalans in ieder geval is veranderd. Hè? Kijk, in de praktijk blijft Maduro op dit moment gewoon nog de baas. Maar die machtsbalans, dat is echt anders dan het voor die acties was. Internationaal is Maduro nog veel meer een soort paria geworden. Economisch heeft hij er een groot probleem bij gekregen. Hè? De Amerikaanse sancties, vooral tegen de oliesector. Dat gaat hij echt merken. Dat gaan de mensen op straat ook heel erg merken de komende dagen. Politiek is de oppositie helemaal terug. En Maduro's greep op het leger lijkt in ieder geval op zijn minst ietsje zwakker dan voor die nieuwe protestgolf. Ook al is hij inderdaad vandaag de dag nog steeds de man die de lakens uitdeelt. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems was dat. Niets wijst er dus op dat president Maduro een stap opzij doet. Een paar jaar geleden was hij nog buschauffeur. Dus wat is een betere plek om in de bus, 's ochtends in het spitsuur van Caracas, Venezolanen te vragen hoe hun leven er nu uitziet. Een zware reis, dat is het leven nu. Geen eigen vervoer, bijna geen voedsel, elektriciteit of gas, vertelt de oudere vrouw met haar grijze haar in een knotje. Ik heb zelf al 2 maanden geen gas meer om op te koken. Er zijn meer mensen die geen auto en al helemaal geen brandstof kunnen betalen. Het is 2 uur met de bus van huis naar mijn werk. En dat 2 keer op een dag. Iedere dag zit ik 4 uur in de bus, zegt een verzorgd uitziende vrouw van middelbare leeftijd. Op de vraag of zij er ook niet over denkt om Venezuela te verlaten, net zoals veel landgenoten al doen, schiet ze vol. Ik houd van mijn land. Ze kijkt naar haar dochter en zegt... Mijn dochter vertrekt wel, maar ik blijf hier. De dochter gaat naar buurland Colombia. Het leven is hier te duur geworden voor ons. En ik kan het niet verdragen mijn moeder te zien lijden. Er is niet voldoende werk en wat we samen inbrengen... is gewoon niet genoeg om rond te komen. Een man met een petje die aan het raam zit... zegt dat hij nergens speciaal naartoe moet. Ik ben werkloos. De koelkast is leeg en van de regering hoeven we niets te verwachten. Een advocaat, die ook in de bus zit... verafschuwt het leven in Caracas op dit moment. Verschrikkelijk. Het is oorlogsgebied. Er is tekort aan alles. Er is geweld. De regering is slecht. In qué términos? En todo. Escasez, inseguridad, mal gobierno. Hij gaat ook vertrekken. Para España. Naar Spanje. In de bus dus, in Caracas. De vooruitzichten zijn niet goed in Venezuela. Het Rode Kruis opent daarom Giro 5125 voor hulp aan de Venezolanen. Marieke van Schaik is directeur van het Rode Kruis. Mevrouw van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen. En wat gaat er dan met het geld gebeuren dat u inzamelt via dat Giro-nummer? Nou, dat geld is bedoeld voor de mensen in Venezuela. De situatie is heel gevoelig, maar wij werken wel met ziekenhuizen daar. Dat is dus de gezondheidszorg is ook eigenlijk heel slecht op dit moment. Dus we ondersteunen een aantal ziekenhuizen met medicijnen en apparatuur. Maar daarnaast is het geld vooral ook bedoeld voor de vele, vele miljoenen Venezolanen die zich nu bevinden in de buurlanden na een hele moeilijke reis. Door de bergen, door de hitte, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, mensen op zoek, ja, zoals we net hoorden, naar een manier om weer in hun levensonderhoud te voorzien. En die mensen zijn ontzettend kwetsbaar en die helpen we met noodposten onder andere en eerste hulp op die routes. En dat is heel erg nodig. Hoeveel geld is er nodig? Heel veel geld. Elke euro is welkom. We werven nu vooral voor die noodfase. Hè, de vluchtelingen op de route, medische zorg. Maar we hebben het nog niet eens over de periode daarna. Mensen moeten ook in hun levensonderhoud voorzien. We zien nu dat heel veel mensen ontzettend kwetsbaar zijn. Er is veel sprake van seksueel misbruik, berovingen, andere nare situaties. En ja, mensen moeten toch een manier vinden om geld te verdienen. En ja, daar is ook heel bij nodig. Hebt u de indruk dat de kwestie Venezuela een beetje, ja, een beetje voor in het hoofd zit bij mensen hier in Nederland? Nou, inmiddels hoop ik wel. Tegelijkertijd denk ik dat het lot van de vluchtelingen uit Venezuela nog relatief weinig aandacht heeft gekregen. Het zijn er nu zeker 3 miljoen. En dat is de grootste vluchtelingencrisis ooit in Zuid-Amerika. En daar horen we eigenlijk relatief weinig over. En we zijn daar al een tijd mee bezig en we werven daar ook voor. Alleen nu dachten we van nou, we gaan toch ook het publiek vragen om daaraan bij te dragen. En het is namelijk gewoon heel erg nodig. Dus aandacht is heel erg welkom. Vandaar de opening van dat Giro-nummer dus voor de Venezolanen. 5125. Ja. Ik zeg het nog maar een keer. Dank voor de toelichting. Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. De veiligheid van militairen die op missie zijn in het buitenland is nog steeds niet op orde als gevolg van een gebrek aan voldoende ervaren personeel. Militairen die gevaarlijke stoffen of goederen vervoeren zijn niet goed genoeg voorbereid. Dat blijkt uit een rapport van Defensie waar de Volkskrant over schrijft. Bij controles in 2016 op vluchten met munitie in Mali, Jordanië en Malta zijn bijna 50 strafbare overtredingen geconstateerd. En ook de afgelopen periode ging het nog mis. En daarmee wordt Defensie opnieuw in verlegenheid gebracht, want na de dodelijke incidenten in Mali en op de schietbaan in Ossendrecht beloofde de krijgsmacht de veiligheid van het eigen personeel beter te waarborgen, schrijft de Volkskrant. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Meer defensienieuws bij Trouw, want de nieuwe onderzeeboten die Defensie gaat kopen worden van Franse of Duitse makelij, schrijft de krant. Ergens in de komende weken wordt duidelijk waar de nieuwe onderzeeboten aan moeten voldoen en grote scheepswerven zetten alles op alles om de order van zo'n 3,5 miljard euro binnen te halen. Gisteren sloeg het Franse bedrijf Naval een belangrijke slag. Het kondigde een samenwerking aan met de Nederlandse scheepswerf IHC om de boten in Nederland te bouwen en onderhouden. En ook het Duitse TKMS wil de schepen in Nederland bouwen, maar heeft daar nog geen geschikte Nederlandse partner voor gevonden. De Nederlandse tabaksindustrie is volgens de Telegraaf bang voor een nieuwe opleving van tabakstoerisme naar België. De komende 2 jaar gaat de prijs van een pakje sigaretten hier met 1,5 euro omhoog door accijnsverhogingen. En de directeur van de branchevereniging zegt dat de prijsverhogingen desastreus zijn voor de tabakswinkels in het grensgebied, maar ook voor de overheid zelf. Bij vorige accijnsverhogingen trokken Nederlanders volgens hem massaal naar België om sigaretten te kopen. En daardoor zou de schatkist 400 miljoen euro aan tabakstax zijn misgelopen. Hij pleit er daarom voor om de accijns veel langzamer te verhogen. En het aantal extreme snelheidsovertredingen is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Vorig jaar reden ruim 72.000 automobilisten minstens 30 kilometer tot zelfs meer dan 100 kilometer te hard. En dat is een toename van 10%, schrijft de Volkskrant. Er zijn vorig jaar 17 automobilisten gesnapt die meer dan 100 kilometer te hard reden in de bebouwde kom. En dat betekent dat ze met 130 of 150 door stad of dorp reden. Het CJIB heeft geen goede verklaring voor de toename. En ook het OM en de politie weten niet wat eraan ten grondslag ligt. Erwin, waar rijden ze zeker niet te hard op dit moment? Nou, dat is zeker de parallelbaan van de A16 Breda richting Rotterdam bij de Van Brienenoordbrug, omdat daar nog een asfalteermachine staat. Over een kwartier zou die zijn opgeruimd. Voorlopig nog 6 kilometer file. De A27 Utrecht richting Almere. Bij knooppunt Eemnes is de verbindingsweg dicht naar de A6 richting Almere. Ik zei eerder richting Amsterdam, maar dat moet zijn Almere. Je kan beter omrijden via de A1 en de A6 bij knooppunt Muiderberg. Uit 1973 nu, Steely Dan. lekker man. Walter Becker, Donald Fagen, samen Steely Dan, 1973. Reeling in the Years, Roel Pauw, zeg ik. Goedemorgen. Goedemorgen, Roel. Ja. Verslag even van dienst op deze vrijdag. Wat ga je doen? Ik ga naar Alphen aan de Rijn. Daar wordt vandaag een 2-onder-1-kapwoning een stukje opgeschoven. Eigenlijk helemaal niet zo ver, 60, 100 meter. Maar het alternatief was dat het huis gesloopt zou worden. En de eigenaar vond dat een enorme kapitaalvernietiging. En bovendien zou je dan blijven zitten met 650.000 kilo sloopafval. Ook niet zo milieubewust. Dus hij dacht, ik schuif het huis gewoon een stukje op. En dat is een hele onderneming. Oké, en daar gaan wij bij aanwezig zijn. Dat is het verhaal vanochtend. Roel Pauw dus, met dat huis. Dit weekend worden in de Verenigde Staten de Grammy Awards uitgereikt. Een van de belangrijkste prijzen in de muziek. De videoclip van het nummer Pink van de Amerikaanse zangeres Janelle Monáe is genomineerd in de categorie Beste Video. En dat is best bijzonder, want die clip is gemaakt door de Nederlandse regisseur Emma Westenberg. Goedemorgen, Emma. Goedemorgen. En alvast gefeliciteerd met de nominatie, want dat is al heel wat, hè? Dankjewel. Ja, heel onwerkelijk allemaal. Hoe hoorde je dat je genomineerd was? Bellen ze je dan op of zo? Hoe werkt dat? Nee, ze zetten het gewoon online. En ik werd wakker. En ik had allemaal gemiste oproepen van mensen en sms'jes van gefeliciteerd. En ik zei, met wat? Ik snapte niet wat er aan de hand was. En toen had ik de producent die dus de clip heeft geproduceerd, met wie ik samen ben genomineerd, gebeld. Want ze zei, bel me terug, bel me terug. En toen vertelde zij dus dat we waren genomineerd voor een Grammy, ja. Ga je er ook heen zondagnacht? Ja, er zijn deze hele week allerlei events. En dan zondag zijn echt de uitreikingen. En verder dus het allemaal leuke feestjes overal deze week. Ja. Nou ja, het lijkt me sowieso fantastisch om dat al mee te maken. Even over die clip, hè, want heel veel van onze luisteraars die zullen die niet gezien hebben. Misschien kan je hem beschrijven. Wat is er zo bijzonder aan? Het is het lied heet is Pink. En dat zie je ook aan de videoclip af. Het is best wel roze. En het gaat over het vieren van de vrouwelijke seksualiteit. Dus dat zie je in allerlei vormen en kleuren. Ja. Dus dat. Ja. En er zijn 5 clips in totaal genomineerd. Onder meer ook die van Childish Gambino, hè, This Is America. Daar was veel over te doen. Eigenlijk zie je hem voortdurend lopen in allerlei settingen. En achter hem gebeurt van alles. Het is eigenlijk een beetje het Amerika. Tenminste, dat was zijn verklaring ervoor van nu. Er worden ook mensen doodgeschoten en alles. Nou ja, vreselijk. En dan die beroemde clip ook. Die hebben mensen misschien ook wel meegekregen. Van Jay-Z en Beyoncé in het Louvre opgenomen. Ja. Ja, dat is een flinke competitie. Ik wou net zeggen, flinke competitie, mevrouw. Ik bedoel, nogmaals, ik ben zo blij ook. En nog steeds nog niet gewend aan het idee dat we überhaupt zijn genomineerd. En dan ook nog eens met zulke... Ja, er worden natuurlijk zoveel clips gemaakt elk jaar. En zoveel mooie dingen gemaakt dat... Het heel gek is dat wij daar tussen zitten. Ja. Maar ja, heel leuk en bijzonder, ja. Hoe ben jij daar verzeild geraakt in die wereld? Ja, ik in Amerika bedoel je? Of gewoon in Amerika en dan in die clipbusiness. Ja, ik ben begonnen met het maken van videoclips en filmpjes in Amsterdam. Ik heb het Gerrit Rietveld gestudeerd. Op de Gerrit Rietveld Academie. En in Amerika, daar kom ik... Ik kom hier al heel lang. Ik ben geboren in California. En ik heb altijd al een... dat me hier heel erg thuis gevoeld. En veel plezier gehad om hier te zijn. Dus ben zo. Ik heb ook een uitwisseling gedaan op de Cooper Union in New York. En zo hadden we een beetje zo heen genavigeerd. Ja, precies. Maar dan gaat zich dat rond spreken zo van... je moet die Emma hebben, want die maakt goede clips. Nou, ja, nee. Ik heb heel erg, denk ik, ook wel geluk gehad... met dat ik iemand had gesproken die videoclips of regisseurs representeert. En zij had mijn werk toen gezien en zij had toen... zij zei van, als ik een keer iets doorgestuurd krijg van een nummer, zou ik dan naar jou toesturen. En het eerste wat ze doorstuurde, en dat stuurde ze naar meerdere regisseurs, was niet alleen naar mij, was dat nummer van Janelle. En toen heb ik daarop gepitcht en toen heb ik die gekregen. Dus dat is best wel een soort van... Ja, ja. Ja, een beetje schot in het donker. En je moet ook maar even afwachten of het allemaal op de goede plek terechtkomt. Kijk, dat had ik ook nog kunnen verzinnen. Dat je het zeg maar in het roze doet, omdat het nummer gewoon Pink heet. Maar hoe ga je dan te werk? Want dan ga je eerst die tekst helemaal luisteren of zo? Of doet dat er verder helemaal niet toe? Ja, het liedje heel vaak luisteren. Ook gewoon als ik aan een treatment van een videoclip begin, dan kijk ik ook heel veel van het andere werk van die artiest. Want ja, als regisseur maak je natuurlijk iets wat in dienst staat van die artiest. De artiest wil dat gebruiken als een platform voor de muziek. Dus het begrijpen van een artiest ook. Dus veel naar andere videoclips kijken, hoe ze zichzelf daarin presenteren. En dan het lied heel vaak luisteren en dan iets schrijven waarvan je dus denkt van, oké, ik wil dat maken, maar dat past ook bij die artiest en past ook bij het nummer. Dus, ja. En was het ook leuk om met haar te werken, die Janelle? Ja, zij is echt ontzettend bijzonder en lief en heel erg gewoon een heel fijn mens om mee te werken. En zij heeft een heel team om zich heen van allemaal creatieven en producers. En die waren ook allemaal heel... bij hen staat samenwerking heel erg centraal. Dus ja, oké. Prettig, ja. Nou, spannend wat er gaat gebeuren. Ja. Of die tegen die anderen, die ook prachtig zijn trouwens, of die het redt. Nou, nominatie is al mooi meegenomen. En betekent dit gelijk ook de opening naar meer werk? Ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso nadat die clip was uitgekomen, ik heb dat gedaan online. Ging er allerlei nieuwe dingen doen die ik eerst nog geen kans toe had. Dus dat is heel leuk. En deze nominatie dat zal vast ook helpen daarin. Dat mensen me makkelijker vertrouwen met hun zakken met geld. Ja, dat is ook altijd belangrijk natuurlijk. We gaan voor je duimen, Emma. Veel succes met alles wat je doet daar in Los Angeles, Californië. Yes. Emma Westenberg was. En als u die clip na wil kijken, Pink schrijf je met een Y. En de zangeres is Janelle Monáe. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. De megajackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1.